الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه ما لكم منه شراب ومنه شجر فِي تُسِيمُونَ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ سورہ نحل باول باب کی امور عزوام ذکر کی اولوی لوی کائنات چلا ددی انسان پا خدمت کی او پا کار کی لگولی دی لکد مزدوران و پا شکل ادا اللہ انسان تا خپل عزت خی اغی امور عزوامو کیس ذکر شیو لکا ملائک اسمان و زمکا او پخپل دی انسان خلقت او انعام جانور دی آیاتونو کی دبل قسم قدرت اظہار کی انسان تا جاغد بر انتظام دے اسمانونو نا اللہ دا دی انسان دا رزق دا پارا اسباب پیدا کری دی او رزق یولا مختلف قسمونو کی ثابت کردے چپاری او قسم کی جدا جدا زان زان لرزقو نا دی توعامو نا دی مزکت تیمه ذکر کوي انسان ته چې دا د فکر مقام دی دې سيزونو کې سوچ او فکر ضروری دی او دا غي فکر سماره او نتیجه بدای چې زما عظمت او قدرت به معلوم کی والذی الله غزاته انزل من السماء ماء جنازلی د اسمان نوبو لکم منو شراب استاسو د پاره د دین اسکلی ومنه شجر او د دین د زمکی بوټی او گیاګانی او ونی دی فی تسیمون تباغی کی تاسو خپل ساروی سراوئے او بای اولوی نعمتو او دو قسموی یو اسمانیو باوی اگر ده انسان دسکلو دی او یو ده زمکیو باوی نو اگر دسکلو ندی چه اگر ده سمندر ده کارا الله د انسان د سکلو د پاره د برینو بنازل کړی وي زګر د انسان نو تډیر معزز او پاک کاری دو نو دلې د هغه زینات رزق نازل کو منه شرابن سکلو ته وی پاره به کې دا عربیتو دا خلقو دا رواجی او عرفی جبی مینز کے دیر فرقی لگا عامو جبو کی شراب پا بلسو سر مشعور دی چی ذکرشی نمرات تینا حرام لیکن عربی کے اغیط شراب نشوی دی اغیط خمر ویلش او کې عربي سړی وې په خپل جبه کې سوګند کو چې زبا شراب نسکم او به اوس کې نو حانس شو کفاره پیوړې ده بلې هغه خو شراب زسکلو شي ته وي او بو ته وي شربت ته وي چې څه شي اسکیشن ناغې ته ویل شي. لیکن زمونږ په محاوره کې کې اوسړی دا سوګند کو نه په بو سکلو باندې نه حانسي کفاره پی ناراضي ځکه چې زمونږ په جبه کې شراب او بو ته نشي ویل بلکه خاص حرام شي تویل شي. نو عربیت کې او زمونږ ډیر فرق دی دا چې نور څه نوم دی نو قران په زده کړه کې دا ضروری وي چې د هر لغت پورا تحقیق وکړي شي نو بیا مسله آسان شي. اندل تمرات تن اسکل لی دا دنیا پا باب کیوم راغلی دی او دا آخرت پا نعمتونو کیوم دا غصر راغلی دی ویس قونا فیها چلی رب العزت وی جنتیانو که باندی بازو پاک پلا شراب سکو ما ناغی نمرات دیوازی دا شراب ندی بلکه دا جنت هر یو دا سکل و شی کاغا بینده، کاغا پیدی، کاغا سنده ناغی تا دانو مغستیشی وسقاهم ربهم شرابن توهورا نالاوی استاسو دا دیو بون اسکلوم دی پا دی باند استاسو جون دی کجردانی نو انسان نا بلکه هر یوشی جون دی نشی پاتی که دی چنبیا کی ویلی وجعلنا من الماء كل شيء حي اسباب دي کنا الله خدا سم یو شی ژوند دي ساتل شي لکه ملائک چې دن هغه خو نو بس کې ان روړې خوري نه چیس کې ژوند دي او د انسان لپاره دی او سبب ګرځول دي نو او به ولا سبب د ژوند ګرځول دي ومنه شجر عددی او بونا پس مکا باندی زرغونه کی گیم نشجرم دا سی او لفظ دی چه حقیقت یہ ذکر کنو بیا عرص پکرال شجر خو عام چه ذہن ترازی نو ونو توی پو ونو کی سوک ساروی سری چه اللہ فی تسیمون عرب وی چې اومغه په کیو خان سره نو غاری په کیو خان سره یې کنه هر چا سره وو خان یا یې نه چې لوونو نه پانی شو کوي مدل ته الله عام خبره ذکر کوي هر قسم ساروي چې دغه په وونو کې سر نشي کولې او ځکه دا شجر نمراد دلته عام معنا ده کل ما نبت من الارض امام رازی رحمت اللہ علیہ وی ار اغشی چی دا زمکی نظر غنی گی نو شجر دے او دی لفظ کدائی او معنی پراتا دا دو گنو والی گنو والی گرو والی دیتا ہوئی اختلاط او دا قانون دی چی زمکی نصر آوزی نو اگی که دیر پانی او دیر سانگی او دیر یو بلکن نووتی ران نووتی ده اطلاقی بزکا کرده ده دل تمراد ده شجر نسدی ده زمک واخو لکه حدیث ده اکرامه کی راغلی و رضی اللہ عنو چه نبی علیہ السلام ایلیو لا تاکلو سمن الشجر فإنو سحتن لونو قیمت پیسې مخره ده حرام دي ناغي نمراد واخو کنه ته دا درې سونه الله عام کړی دي د دې بخرس نه الماء والکلاء والنار اوبا واخا اوور دیکھ ٹول خلق شریک دے ندیبان سوک ملک نشی راوستے چی اوور نظر کوم دل پیسی راکا اوبا نظر کوم دل پیسی راکا واخا نظر کوم نا استاد پلار دی دیکھ ٹول خلق شریک دی نزکه ویلو چې څوک واخه خرسي او پیسې پیخلی او حرام دي چې انسان پاغي باندې خپل خرج نه کړي کرلی نه سنبال کړي نه ګوټ کړي نه هغه سونه یادي چې د زمکه خپل اولاد دي خپل راخي جن هغه طويل شي هغه باندې چامل کړي شي راتلی دغه یو بوم چې د چینی وی کده نهر وی چې بایګی رواني هغه باندې چې عامل کنه شراتلې یو خو یو سړی په بیا واغسته او ټینګه کې واچولیا خو دا خپل مال شو کنه پیسې پور کړې په عام خبر حدیث کې راغلی و مدل تمرات ته ناغه واخدي چې ساری بګی سریږي تسیمون سام سری دو تویلش پسین سرم او زکر حدیث کی راغلیو چی پا اغی سارو کی زکاة تے چی اغا کالو سر سریگی پا اغی که اللہ زکاة اخلی زکر جستا پی خرچہ ندا شوی نو ساروی اللہ در کڑی گی او خوراکو لوم اغا پیدا کڑی دی چی کالو سر مطلب دادی چی اکثر کال کې داغي خوراک د زمکه نه ده د سر نه ده لسمیاشتي اتمیاشتي فکه یو میاشت دوا تا په خپل غیا اوساتل دا هیڅ خبره نه ده اوبه کې نه حسابي او نه چې ټول عمر ولاریو توا ته غیا چې او ته به خرچه کې نو کاغذ پسونو شینو هغه کې زکات نشته او چې سریږي فل ابل الصائمتی حدیث کې راځي اغه خوان چې سریږي اغه غوان میخې ټولې او شهدا چې سریږي هغه کې به زکات ورکول شي چې په دیر شو کې او کالنې او سلوختو کې دوا کالنې په دې حساب سره پکې ویلي نو د دې دین له لفظ راځته او تسیمون او د دې لفظ مطلب سرول نه دی وره د دې خپل معنا هغه د چې مونږ ته مخه لزای په زیر راغلی ده نخې او نشانې ته ویل شي سورہ حجر کې تیر شو ان فی ذالک لآیات للمتوسمین الله یې په دې کې ډیر دلیلونه او هدایت ته آغا چا دا پارا چی دا عقل نکار اخلی متوسم اخیار تاوی ولی زکا وسم نخی نشانی تاوی او چی کم بند عقل من دی آغا دا نخو نشانون معلومات کئی کنا سیماهم فی وجوهم من اثر السجود نخی نشانی دا حق پرستو دا غیب مخونو کی دی کنا چی آغا دا عاجز علامی دی کنا وسم اصل کې علامی ته وي وسارو ته څنګه د انو مغسته ځکه ساروی چې وکم ازمو ک باندې وګرځي او ته کا ته وګورن ته پوښي یو دا ساروی ګرځي دلی دینه خلق معلومات کوي کنه بلکې ذاته معلومه یې چیرې دا د شپې دلته ساروی راغله غنمو هغه خړلې دي او دا پل سی کول غواړي چې دا د چا غوې او سارو راغلي نو وسم اصل کې دا غیر نه خوته وي سرې دو سردا پیدا کیږي نو فی تسیمون یې د مخ کې کړو هم په سری نوې چې زمو خدا خیالو چې د بندیانو د خوراک خبره مخ کې کوي کنه او دلته قران د سارو خبره مخ کې کړه دې کې به مونږ الله رب العزت سه حکمتي او دا به مطلب چې ګوره انسان ته ګوره خوراک لنی پیدا شوی ساروی خو نه خوراک له ساروی پیدا شوی دی تبا دا خوراک سره دور تعلق نساتی تبا دا عبادت سره دا دین سره عقل او فکر سره دی سره وستا تیر کار په دنیا کې داغا دیخوا نو زکی دا دی کار مخکی کو اوز دا انسان ذکر کئی یمبتو لکم بی الزرع والزیتون والنخیل والاعناب شماری و تکنخوا چه انسان داولی که زان سره کبی آجا تا ضرورت تی پیدا شنو زرغنی اللہ استاسو دا پارا پدیو بو سرا فصلونا چی دانی وی پکی کا غنم دی کوربشی دی او که جوار دی او که چاول دی او که چانا دا او که ماش دال دی او دشمار خون دی دیتا زر آوئی خوا دا دیزمکن اللہ پدیو بو سرا پیدا کئی نو نور پی منگا نپوئی گو چه دیت سنگا پیدا کرو وزیتون او خونان سکا زیتون چکم زیکی گی نو آغا زیکی خو غنم وربشی نئی او غرو نئی مغی که اللہ دغا پیدا کری قیمتی سی دن مغی که ام دیر پیدی دی لکسنگ چپ دی دانو کی دیر پیدی دی زیتون اغا دا خوراک شی ام دی چه سورہ مومنون کی راضی وصبغ للآکلین کم از مکبان دی چی خون پیدا کی گی او خلق تنتیل باسی ناغی رسالن پزے استعمالی من خو سرادت نیونو من تا ناشناخ کاری چی دار سا سالن دی وغی و سرادت تی ناغی مناسب اللہ ویلی صبغن صبغ اصل کې رنگ ته وي سالن هغه ته وي چې ډوډۍ او سر رنگ کیږي دا مې اولوي مسله ده ښه صبغ ته وي ادام ته وي دواړو کې معنا د رنگ ده ښه ادام د ادم نه د ادم ته ویلي وي ځکه غنم رنگ یو کنه دې کې معنا د رنگ دیو جن فقهاوی چکه یو سړی وی چې زبا سالن سره ډوډې نه خورما نو هغه سره یو خورا او و چې غوخه یو خورا مې سره یو خورا خدای دې خپل قسم نه خلاف نه کو نه اگه سر روڑه رنگ کی گی؟ نا اگه که رنگ نشتا او پا پاکی نشتا نا وچه ادغا سی وچه وخ سراو مئی سراو کباب سرا او دی خوری دغا اگه کفاره نرازی کفاره پیل رازی چه شورواوا چه روڑه و سر رنگ کی دا زکر دی تیدانم دا سبغا و دا ادام یخی دا نو زیتون کې داغی دا پارا سالنم دے نو زیتون کې داغی دا پارا مالشم دے نو زیتون کې داغی دا پارا رنام دا دا خوص راڈو نشو و بلپو نشو اگر وقت که خوبا دا زیتون نکارا وستیشا بس سشی کی بیتیل واچول ادا مالو چو باتی بیوالا جوڑا کلا اخدم ازی بلی دا با بل با پنراتو هر شي کې خدای دومره نعمتونه د انسان لپاره پیدا کړی خو ساده زندگی پاره کې استعمالي چې اس قسم خرچ نه راځي وان نخیل او کجوري چلا پیدا کړی دا کړو دا وی ملکونو خوراکم دا وی چرته حدیث کې راغلیو چې نبی دې سلام ویلو چپ یو کور کی کجوری نئی نو پا آگئی قحط تے نو دی خلقو چا تاوری دلیو نو دیوی چا کجوری خمونگ چر تا پروجہ کی ہوئی نو انور کجوری خمونگ کرنی نو مونگا با قحط بای مونگ کرن نبی علیہ السلام دا آگئی خپل دے او خپل ملک پا حق کی ویلیو چې داغه په وخت کې دا دومره وسعت کم ځای او د خوراکونو چې دا نن الله دې خلق له ور کړی دا غي د خوراک د پاره عام شي کجور وي بس چا کار وا کجور وي نو بس وي دې مول دې او دې غني دې دې مالدار دې ځکه ویلو چې کجوري چا کرنی نو په دو وقحتینو ځکه ازواج متطهرات رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ویلو چې موږ د خپل وخیات دي چې دوه میاشتې به موږ لږه اونکو په کور کې میاش به اونکو په کور کې نو سوال راته چې ولي اوګي بو نو وینا او بوبوي او کجوري بوي دا زمون خوراک نو لوګی ته پکې ساجاتو دا غي عامه غذا دغه وکنه دی وجه نه خو مرزونه نو کنه غي دې مرزونه نو خبرو دا خو دوايي ده نو چې دوايي خورین ته ته وسمره راشي چې زمزم او بس کې او کجورا خورې دوايي واستانه تختی بیا دا مرزونه والنخيلا والاعناب او پیدا کړی دی انګور په نور باریکات یې موږ نه پوهیږو ها چې په دې یو یو میوه کې خدای کوم سنور کمالات چولې دي چې هغه کتابونو خپل بحث دی چې سلور طبيعتونه د دنیا کې حار او باردو او رتبو او یابس سسیزون دی چی ام سالو دی ام لامد دی لکاو بشوی سسیزون دی چی وچ دی ولیکن سالو دی لکا خور شوا وچ شیر خویو یخوال بگشتے کنا او سداسی دی چی وچ ام دی او گرم ام دی لکا ور شو او صدا سیدی چې وچوالی پاکشتا دی لیکن رطوبتم پاکشتا دی لکا هوا شوا دیکی نمی کا نخوا دا سلور والا طبیعتو نا پا هر شی کشتا دی نو پا دیمی اوکی مشتا دی اصلی طبیب با اگا چا تویلش اصلی طبیب چا اگا با دا هر یوشی مزاج معلوم کرده چرا دا بادرنگ کجورا ډیر فرق دی پکې بادرنگ کی اخوال زیات دی بالکل ګرمي پکې نشته او کجورا کې ګرموال زیات دی نبی اسلام ویلو چې کجورې سره بادرنگ خوره ولي ځکه دا یو یخ دی او دا بل ګرم دی نو چې دی یو بل سره یو ځای شي دا یو بولګی نو داغه ګرموالی به دفه کی دا بل به داغه یخوالی دفه کی نو اعتدال وقایم شي نو بدن ته تکلیف نه رسی نو په دې یو یو می وکی دا قوتو نشته رطوبت یبوست او برودت او حرارت بیا پاغه کی درجی دی چې دې حار دې په کومه درجه کې دی دا هغه وخت کې خلکو معلومات کړی دي علامه ابن قیم او دغه خلکو چې د 100 ګرام دا ګرام ګرام التنو هغه وت درجه وی کنه چې د کومره ګرام حرارت ته کومره نه دی دا په دې مې وکم دا سشته کنه وی دی انګور کې الله رب العزت داسیو مختلف سیزونه یو ځای کړی چې دا د پاسه پټي چې دی د کی ګرمي ده هغه اډو کې چې دی هغه کې ګرمي ده او دی کې چې کوم غوخه ده او وبدي هغه کې احواله په یو دانه کې الله دومره مختلف سیزونه یو ځای کړی دي چې دی یو هغه قوت یې په بل سره مات کړی دی نو بس انسان چې خورینه تکلیف وته نشته نو دې ذکر کړو د انسان د غذا لپاره زراعه مخکې ذکر کړا چې بغیر ډوډۍ نه خو کار نه کیږي کنه اخو اصلي تو عام دی او دا نور د مزید پار دی د زیات تنعم د پار دی دیگه سا نقصان نشته دی چی دی چی عوض کی سمرا خوالیشی و سمن پکی نشته دی فاق و سره چی کلو و شربو و لا تصرفو چی دا حد نزیات نی کنه زکر دا صوفیه دا سی و غلط خلق ترشیو چی خلق دا لوگی وجلیو روجی بی پی نوی توی سلوی خورد روجا نویشی پیشمنی بنا که ویو ولی زاته اندوخ که زما سوک مشر نو په دنیا کې جماعت دین خوله دی ستا با مشر نی تا با دا خپل مشر پا دین کې خوا چستا مشر خو بغیر در روجی در میاش نا در رمضان نا و بلا میاش کی چره دیرش نوی پورا کلی خو یا لسو یا دری یا سو بزتا اسو فیر آلن دیر مخ کلار پیغمبرانی رستو پر خودا دورا دورا روجی نیسی او خوراکو نسکی وی ده باجری رو ده بای خوالا ده وطن زره اونو دیتا ساجتو پیغمبر خطول مردرو بشو اکل ده غنموی چمنتی ده کنا ناگایی و سوونه کنا خوا تو تالا چه اللہ درکینو ولی نخوری دارتا چاویلو چه پدی که سواب ده چه خن نعمت پری ده او ده بسکرو آقا خوری نن سلح خوری تاو خن نعمت نده قرآن خوی کلو من طیبات مارزاق صفا سترا خوراک کوای خو خوراک کوای چه ما دل در کلی ده زانم دلوگی واجب دا اسی قرآن بیانی خودی دا پارے بیانی چه اللہ پہ انسان باندے احسان کئی او انسان دغه انسان ہوئی چه ننزست احسان نمنم ما چرے پہ عمر کی کیلا و مالتا و اسی انہ دے خوڑے ولی دے نخوڑا نو اللہ نو در کری چه خوڑا لے دے ویلے دے چه الحمدللہ سمرلوی جرہ سواب با نو چه او دے نخوڑا نو اس نشو دیر دا سی خلقی غیر زن ندین جوڑ کری اپا زن باندیش سیزون حرام کری کنه خواه دام یو حرام والی دی چه اللہ ارسو دا خوراک دا پارا حلال پیدا کری دی اجازتی کری دی او بعد دا بس دا نفس او شیطان دا وجه نا مجبورشی او ای زبا غواری نخورم خواه زبا سوجی نخورم دا ولی نخوری بس وی دا صلی بیا ځان نشي کنټرول کول کنه تقوا سين راځي تقوا دي ته ته اګه دین خبر شنو دي ځان نه کنټرول کړي ها دي کې څه کنټرول دي خدای غي ځان نه واستلا جوړ کړي وها ومن کل السمرات او دا سیدار قسم میونه الله پیدا کړی دي په دې زمکه باندې یو خاور ده یو عبدیم او چی دی میوو تا یو گورین رنگو نی جدا دی قسمو نی جدا دی خوندو نی جدا دی شکلو نی جدا دی ندا اللہ ہوئی ماو پی جنکا نا پا دی سرا چی سوچ کین و بس ما تا ورارا سخا چی بد دا یو اللہ دی چی اغا پا کدا اختلاف پیدا کردی دا دا اغا دا معرفت دلیلو ندی کنکا ان فی ذلک لآیة لقوم یتفکرون بیشک پدی دلیلونو کې چې بیان شو د زمکه په دې کائناتو کې ډیر لوی عبرت ته خدا قوم لپاره چې سوچ کوي د فکر قوت الله انسان له ورکړې کنا د دې دنیا په کارونو کې فکر کینو دې کې الله یې فکر وکړ کنا وصل اللہ رب العزت دا بری کائنات ذکر کئی چیغی که دا زمکن دھیر زیاد نعمتونا و قدرتونا و حکمتونا دی دور دا زمکن با دیکی نشتا خوا وَسَخَّرَ لَكُمَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ تا بیکلی دی استاسو دا فیدی دا پارا شپا و رز شپا دا آرام دا و رز دا کار دا والشمس والقمر او ستاسو خدمت کې روان کړي رنور او سپوږمې چرې بګې پراخ نه دراغل پاري چرې نه نه وخت شوي ښا او په انسان باندې هر وخت نه وخت وي والشمس والقمر باقاعده په خپل نظم او ترتیب باندې روان دي والنجوم مسخرات بأمره دا ستوریم چې ګوره دا مسخر دي قابو دي د الله د حکم دي د الله د حکم نه بغیر حرکت نشي کوله نرا ختیشی او پریوتیشی مسخرات دا سره زکوي چې دي جاهلان خلق چې د ستورو عبادت یې دا ستور راو خاطر د کډیر کمال دی ویخه قریش با دی استور عبادت کو اگه تا شعرا استوری وی شعرا اگه دی منی که داسی چربانگ مال که دی پل راخی جی غط استوری دی کلو که و تا خلق سترگا وی سترگا راو خطا گردی با دا اگه عبادت کو خدا بند دا خدا اللہ یو مخلوق دی او استاد پاره پیدا کړل دي سفیده او پکیستا غره تټولش پوده خرلار کې وغي روان دي غي منزل کوي استاد په خدمت کې روان دي کنه نو دا موای چې هغه کې څه تاثیر دی او هغه کې څه کمال دی او دا ستوره پیدا شي نو ملک کې امن راځي چې دا پیدا شي نو ملک کې فساد نه یو چې دا پیدا شي نو ملک آبادی او چې دا پیدا شي نو ملک کې سوکړی ستورو کیسه دی مسخراتن به امر خلقو به سمرا علمونه او کمالونه جوړ کړی دی ها په مصیبت اخته دی بس الله دې لنو پیدا کړی چته تینه یو بل علم جوړ کا او فن جوړ کا هر بنده توای چې راشه چې ستاره ده لو ګورما چې ستا کما یو ستاره ده ناغه دیم په غزه وخته کو اوس ټول مر فکر او سوچ کوي کنه تو وخت نبی رسول الله ویلو چې ستورو کې د غدرې پیدا دي چې زینت د اسمان دی رجوم للشیاطین او بالنجم هم یهتدون خلق بلار معلومی کچا به کې د دې دریو سې دونه نه سیوا سوکا ته ناغه د سحر دروازه کو لا وکړه حدیث قرار دیو او دا سحر دروازه کو لاؤکڑا دا سحر دروازه کو لاؤکڑی دینو ایدا علم نجوم دی والنجوم مسخراتم بی امر ستوری تابدار دی و مسخر دی دا اللہ دا حکم ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون منگویلیو دی که دا اللہ حکمتو ندیر دی مدلت آیات جمع که یقیناً پا دی کائناتو دا بری کی دیر نمونی دا قدرت تی خدا آغا قوم دا پارا چی دا عقل نکار اخلی عقل ام یو شی دی چی دیر دیر برا پرواز کی خوا عقل چی اللہ انسان لور کرے کنا دی پا دی خوشا لی چی بس چتا برا لارے پا دی اسمانونو کیو گرزے دی نوزا کہہ دی سر عقل روڑا خوا لقومی عقلون وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ او هغه چې الله پیدا کړی ستاسو د پاره په دې ځمکه کې مختلفاً الوانو نو ګډوډ دي رنگونه داوي هر یو شیل الله جدا رنگ ورکړي پوخ رنگ ورکړي غنم ته وګوره جوار ته وګوره اوربش ته وګوره یو رنگ ندي کنه شړشم ته پکې وګوره کوانزلو تاو گورا اریو لے جدا رنگی آور کرے قدیمی او تاو گوری مختلفاً علوانو مختلف دی رنگونا مختلف دی شکلونا مختلف دی خواندونا اریو لے جدا رنگ جدا خواند جدا شکل ندا خود یہ دزمکی کار ندے دو بو کار ندے دا ہوا کار ندے دا نور ندے دا ستورو ندے دا دا اللہ کار دے چاگا پا یوشی کی سمرس دو نا پیدا کردے ان فی ذلک لآیة لقوم یذکرون یقینا پدی دلیل کی چلا بیان کوم دیر لوی عبرت ته او نصیحت ته خدا قوم د پاره چې د الله د قران نه زده کوي یذکرون الله د کتاب سره تعلق ساتي. دا څومره بیان چوشو دا اکثر د وچې زمکیو بری خلق چې بوچ زمکه پاتې کیږي نو ذکر کوي د ابو دریابونو الله وی راشه او سبو تراشه چې دنیا ویني قدرتونه ویني او داسې باندې پوچ زمکه نه لیدلې لکه دلته چې دي تمره دولت باندې پوچ زمکه نه لیدلې لکه باندې لمده کې چې الله پیدا کړې ده. وهو الذي سخر البحر الله ذاته چ سمندر یې تاسو تابع کړی دی. یو حدیث مفسرین ذکر کړی دی ابو بکر بزار دی وکی قوی نه دی خو ذکر کړی چې الله رب العزت وی مغربي دریاب ته وی چې زبا پتا کې خپل بنديان لځه ورکو مانو تبې فریدي وی هغه چې زبې غار کوم مله رب العزت وی چې زما محروم شوینو ای پاره کینه مایان شتا نه بګی جواهرات شتا نه بګی څه قیمتي سي زونه شتا او ای مشرقي دریاب ته وینو هغه چې زبې خدمت کوم زبې حفاظت کوم زبې نو دې دې دې سي زون نډکنو چسو دنیا دولت تے قیمتی سی زنہ دی جواہرات تی او زیورات تی ناو پدکی پیدا کی کویلی نیم دا دا سی معلومی چا اللہ پرخ پیدا کرے پاری اوشی کی کنا ای میانو کیم دا سشتوی یو پکی د انسان دشمن دے ابل دے د انسان دوست دے کنا معلومی کی چیب دا سی کنا خواہ الله ذاته کتابه کړه دریا لتاکلوا منه لحما طريا جوهره تاسو د دینه غوخه تازه تازه ولې ول خو انسان د خوراک په چکر کې ګرځي کنه نو دیو ته مخ کې کړه چړمبی هوستا د پاره په دریاب کې د خوراک سيزونه دي لحما طريا دې سره طريا وي دغه دا حقیقت کې هغه غوخه نه ده چې د وینې نه پیدا شوی اصلي غوخه هغه ته وي ښه کله نور سارو چې کوم غوخه ده اده مې غوخه د وینې نه نه ده پیدا شوی د کې وینې نشته نه نو ځکه د مووی شی په وبو کې ژوند نشي تیرولې چې وینې پکې نو ځکه دې تلحم ویلې دي خو توريان یو تویلې چې دا د نور غوخه په شان ته نه ده دا چې تازه خورین او الب خوندر کوي لذت په پکیوي او فائدہ پکی اچ وخت په تیر شنو دا بیا د خوراک نه کنا لحمن طریان وتستخرجو من وحلیتا او تاسو رو باسه د دې دریاب نه زیورات قیمتي سيزونه حلیتا تلبسونا چې استعمال یې کوي ناری نو وی چې مونږ خو نه کوو استعمال کدی کې ډیر زیورات دي ډیر جواهرات دي خو زمونږ د پاره خو منه دي کنه الله وی چې دا زنانه یې چې نو دې چاله چی ستاسو پاره منه دي دا غي استعمال داسې دی لکه ستا استعمال ښه فکر وکړه دې ته حلیتن تلبسونها ویل دی نو دا عام دی خواه که دا هر یو لباس دی او بلتا تینا فیدشتا دردی سمندر نروزی کنا و تر الفلکا مواخر فیه اوینی تا دی کشتو لرا دی بیڑو لرا و جهازونو لرا چشلون کی دی پا دریاب کی دی اوبولر الفلک کی دا ٹولر سرا لجمع دا خوا کدا آغی زمانی کشتے بیڑے کدی زمانی دی او فلک و طویلی شولی شکل یو شانت دی شکل یا قصدی لکسن چی نوح علیہ السلام جوڑا کری وا دا غیم شکل دا مئیو مخو که وطی و داسی حیزوم و طوی دا جهاز دا مخ چی دا چی دا مئی پا شکل جوڑا دا دا نوح علیہ السلام تالاویلو چی دا سی جوڑا که مئی تا نگوری مئی تاو گورا اگا پا دریاب کسو قابو کولی شی نو دا غسی کشتای جوڑا که نو اگا با ام پکیزی روانه به یوبو بشلی مواخره مخر شلولو تویل شی وینی تا کشتو لرا چشلون کی دیوبو لرا پا دی دریاب کی ولی تب تغو من فضلی اولی خوراک ذکر که لتا کلو ولی تب تغو پا آیات افده دویم دادا چه طلبو که پا دی که دا فضل دالا چه حلال رزق ده د دې کښتو د دې جهازونو په ذریعہ باندې د یو ملک نبل ملک ته څومره سامانونه راځي په دې جهازونو کې اخته چې هغه نور د وچه ګاډي پستلې شي اخلاصيږي نه دا هغه وخت کې الله ته معلومه واخه کني سوره او وخت چې قرآن نازل شوی نه هغه وخت کې دور لوی جهازو والله تعلم کې خو کنه کی دی چه دی نرستو بکی نور دیر لوی پیدا شی لوی لوی بیڑای پاکی پیدا شی چه دا جازو نا پاگی که لس شل رازی دا اللہ پا علم کشتے کنا نویولی تب تغو من فضلی بل حکمت پاکی دا دے دے انسان دا پارا چه طلبو که دا اللہ دا فضل چ حلال رزق دے تجارت ندی کاروبار ندی نو خلق کی کنا خو لیکن پورا نہ چ قران څنګه وای نو هغه سینا ولی قران و سره بل خبروم کړی دا چ ولعلکم تشکرون منځو داس دشته کو ک نور څه دې ځان تا چولی بدبخت ته خدای په دومره قدرتونو کې ډوبي او ستا په نظر کې د الله دومره قدرتونه هر وخت مخې ته زی راځي او تا چر الحمدلله او نوې دلته هم ځان سره دمخانه وړې ده اول تکې هم تا هغه شیطاني اوازونه او ګانې اورې یاره خو د الله ډېر لوی صبر دی او رحم دی نو کدا بنده وینو ارواح بدلوانی کل ٹکڑی وا فاللہ دے دیر لوی سواری دین نو دیکی لعلکم تشکرون نشتا کنا اللہ دے نعمتون نو سمرہ پیدی اخلی سمرہ دولتون ندی چیو یوم اے خرس کن پاگی کی سمرہ خو لعلکم تشکرون پاکی نشتا وحدہ لا شریک لہو پاکی نشتا خس دینو اس انگا عقیدی دی پا دنیا کی نفا توحید اڑو پیجنی نا تا اللہ قدرت اڑو پیجنی نا بس زانتے سا چولی سا غمی ممی اور وقت اگئی تا گوری چیر دی غمی کے دیر کمال لکھا دا چی ما چولی دی وی کنا اپا ما باندی راوری گی مکو ازان غرکینو مونگ لکھو سا نقصان نرا کہ خوزان لکھ مونگ در باندی خپا کیگو چکل علکم تشکرون و تسروین و بس ام بای دنیا خیستا و ام با دی اخرت خیستا و نو تا نیمگڑے کار کہے کنا قرآن تا تا دید پاردان امتون یادی یادی چید اللہ نم پک اخلا اگر پل منعم او محسن نم مئی روا کنا خوا چی خیجی نو ام اگر کلیمہ و آیا خوا چی بسم اللہ مجریہا و مرساہا نوح علیہ السلام کشته په سر او استاد په سر روانه ده خدا الله په نوم باندې روانه ده کنه خدا کلمه پکې وایې کنه لیکل ندی هغه لیکل نو په کشته باندې نوح علیہ السلام چې تاسو زر لیکل زر راولې نه په لیکلو باندې کی نوای په جبه باندې چې بسم الله مجریها و مرساها ان ربی لغفور الرحیم دا دعا مېروا دا د الله شکریا ده نوم به دنیا خسته شي هم به آخرت خسته شي آخر دعوانه.